मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 292वीं कक्षा। चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के 50 सूत्र हो गए। पहले पीछे से पूछना है तो पूछो। तो कल जो प्रकरण चल रहा था समूह अर्थ प्रारंभ हुआ था तस्य समूह। तो समूह का तो प्रकरण पूरा हो गया था, लेकिन तस्य जो षष्ठी समर्थ शब्द है षष्ठ्यंत वो आगे भी जा रहा है, तो इसलिए उसको दोबारा नहीं कहा जाएगा, लेकिन अर्थ बदल दिया गया। अगला सूत्र है विषयो देशे। विषय प्रथम एक वचनांतम, देशे सप्तम एक वचनांतम। तस्य पीछे से ले ही लेंगे तो षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात् विषय इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति देशे अभिधेये अथवा सचेद विषय देशो भवति अथवा हम यूं भी कह सकते हैं कि देश विषयो देश एक साथ बोल सकते हैं विषयो देश है इत्यस्मिन् अर्थे, या यूं कह सकते हैं कि देश विशेष वाचन प्रातिपदिका। तो तात्पर्य वही निकलेगा सबका कि जो विषय जिसको कहा जा रहा है अर्थात जिस विषय अर्थ को लिया जा रहा है अभिधेय के रूप में, वो विषय क्या होना चाहिए? तो देश होना चाहिए। तो जब यहां पर यह कहा जा रहा है कि विषय देश होना चाहिए, इसका अर्थ है विषय कुछ और भी होता है, नहीं तो आवश्यकता क्या थी कहने की देश, अगर विषय का अर्थ केवल देश होता। तो विषय अलग अलग अर्थों में आता है, ये बहुअर्थ शब्द है। इंद्रियों से जो गृहित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको भी कहते हैं विषय। हमारी जो पांच इंद्रियां हैं उन पांच इंद्रियों के द्वारा जो ग्राह्य क्या है वो विषय। जैसे श्रोत्र का विषय शब्द है, और त्वचा का विषय स्पर्श, नेत्र का विषय रूप, चक्षु, चक्षु ज्यादा सार्थक रहता है यहां पर, चक्षु का विषय रूप। अब चक्षु के बाद नीचे कौन सी इंद्रिय आती है? और स्थूलता की, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलेंगे जब, तो चक्षु के बाद क्या आएगा? रसना। रस, तो रसना का विषय रस। उसके बाद फिर घ्राण आता है, घ्राण का विषय गंध। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसी क्रम से इंद्रियां, तो ये भी विषय कहलाते हैं। और किसी किसी का किसी एक ग्रंथ पर विद्या पर अधिक अधिकार हो जाता है तो हम वहां भी कहते हैं कि ये इसका विषय है, ये तो इसका विषय है, इसमें तो बोल ही देगा ये। लेकिन यहां जो लेना है हमें ये जो देश है स्थान रहने का, तो इसलिए जो ग्रामों के जो समुदाय बनकर के जो पूरा एक स्थान बनता है उस ग्राम समुदाय अर्थ में भी विषय शब्द आता है, इसलिए यहां पर देश शब्द कहना पड़ा साथ में। तो इस तरह से उदाहरण जैसे वृषल नामक जो व्यक्ति हैं, समुदाय पूरा एक, उनके रहने का स्थान, तो वृषलानाम विषयो देशः, वृषलानाम विषयो देशः, वृषलों का विषय अर्थात रहने का स्थान जो देश है, तो उसका देश का नाम हुआ अब ये वार्षलः। यवनानाम विषयो देशः, यावन, यवन जहां रह रहे हैं वो यावन हो गया, तो यथा विहित कहने से अण प्रत्यय आ गया था पीछे से, वही हो गया। दो सूत्र और हैं इसी विषय के, लेकिन वो अपवाद बनेंगे, अब अण के अपवाद बनेंगे, अर्थ वही लेना है यहां पर। तो अगला सूत्र है राजन्या दिभ्यो वोए। आचार्य जी, वो शब्द का जो लक्षण किया था ना, श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य आकाश देश, यहाँ विदेश आया आकाश का विषय, ये हाँ शब्द श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेणाभिज्वलित आकाश देश शब्द। तो आकाश देश शब्द ये जो कहा गया है, यहाँ देश का अर्थ स्थान ही हुआ, जो स्थान हम यहाँ ले रहे हैं ना, वही अर्थ है ये शब्द का, रहने का स्थान। तो आकाश देश, आकाशो देशो यस्य, मौरी समास हो गया। ऐसे यहां पर है कि वृषलों का रहने का स्थान जो भी है, वृषलानाम विषयो देश वार्षल। तो क्योंकि गुण हमने जो कहा था ना कि इंद्रियों के जो विषय हैं, तो इंद्रियों के विषय क्या है, गुण है ये, इनको गुण भी कहते हैं, और गुण बिना गुणी के रहते नहीं, तो गुणी क्या हो गया उनका, रहने का स्थान विषय। तो इंद्रियों के विषयों का विषय कह सकते हैं, नहीं, इंद्रियों के विषयों का विषय, जैसे शब्द को ही ले लें हम, तो ये किसका विषय है, श्रोत्र का, और शब्द का विषय क्या है, आकाश। तो दोनों स्थलों पर हमने विषय बोला, लेकिन अर्थ बदल गया। एक आ रहा है ग्राह्य, इंद्रिय ग्राह्य जो भी गुण है उसको विषय कहा, दूसरा जो आ रहा है वहां पर रहने का स्थान कहा, अर्थात गुणी। तो शब्द का गुणी आकाश, और स्पर्श का गुणी, अब बताओ आगे भी, फिर स्पर्श का विषय देश कौन सा है, वायु, और रूप का विषय अर्थात रूप का गुणी अग्नि, क्यों भूल रहे हो, अग्नि हो गया, और रस का गुणी, रस का गुणी जल, और गंध का गुणी पृथ्वी, पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, और इधर घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, ये चलता है पूरा पांच पांच का हिसाब। और तीन बातें बोली जाती हैं इसमें, पहले इंद्रिय आती है, किसको ग्रहण करती है, फिर उनका नाम बोला जाएगा, वो रहते कहाँ हैं, फिर उनका नाम बोला जाएगा, और जहां रहते हैं उन्हीं को पंचभूत कहते हैं, फिर वहां भी देखो पंच शब्द आ गया, सब पंच पंच ही हैं ये सारे, इसलिए इसको एक अलग शब्द दिया गया है, पंचीकरण प्रक्रिया। पांच पांच का पूरा एक संबंध जोड़ा जाता है आपस में, लेकिन मन ऐसा है जो इन पांचों विषयों को पकड़ता है फिर, क्योंकि ये सारी इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करके अपने पास नहीं रखती हैं, ये किसको सौंप देती हैं, मन को। अब मन का कार्य है फिर आगे क्या करना है उनका, वो जीवात्मा तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा या क्या करेगा, विश्लेषण करके, वो सारा उसका कार्य है फिर। चलो आगे देखते हैं, राजन्या दिभ्यो वोए, हो गया देखो अपवाद। तो राजन्यादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम वे प्रथमैक वचनांतम, इसमें कुछ शब्द पढ़ दिए हैं, राजन्यादि गण बना दिया है। पहला शब्द राजन्य हो गया, इनके राजाओं के जो संतानें हैं, राज श्वशुराद यत, पीछे हम सूत्र पढ़ चुके हैं, यत प्रत्यय करके बनता है। तो राजन्यादिभ्यः पीछे से जो अस्य आ रहा है, सोस्य निवास, तो अस्य ले लेंगे तो षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विषयो देशे इत्यस्मिन् अर्थे वोई प्रत्ययो भवति। पीछे कैसे अर्थ किया था, वहां पर जब कहा गया था कि विषयो देशे, तो विषय को अलग कर दिया, विषय इत्यस्मिन् अर्थे, और अंत में कह दिया है सचेत विषयो देशो भवति, यहां एक साथ बोल दिया है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से कह सकते हैं। अब वही प्रत्यय हो गया है, तो राजन्यों का रहने का स्थान, राजन्यानाम विषयो देशः राजन्यकः, देवयानानाम विषयो देशः दैवयानकः, देवयान शब्द है, और भी हैं इसमें शब्द थोड़े से, 10-15 शब्द हैं लगभग। तो इस तरह से ये अण का अपवाद हो गया। आगे दो गण और पढ़े हैं, फिर एक गण इसमें आ गया है, दो आगे आए हैं, तो वो अलग कर दिए गए दो, क्योंकि वहां प्रत्यय भिन्न है, उनके भी दोनों प्रत्यय दोनों के अलग अलग यथासंग होगा वहां। तो भौरिक्या द्वेषु कार्यादिभ्यो विधल भक्तलो, भौरिक्या द्वेषु कार्यादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, विधल भक्तलो प्रथमाद्विवचनांतम, भौरिकी और ऐशुकारी ये हैं मूल शब्द इनके आदि में। तो भौरिकी ही आद्रियेषाम और ऐशुकारी ही आद्रियेषाम, दोनों का फिर पहले बहुरी करेंगे, बहुरी के बाद फिर दोनों का द्वंद्व समास कर देंगे, इतर इतर द्वंद्व। तो षष्ठी समर्थेभ्यः भौरिक्यादिभ्यः ऐषु कार्यादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः यथासंख्यम विषयो देश इत्यस्मिन् अर्थे विधल भक्तल इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। अब ये सामान्य सूत्र ही कहलाएगा, क्योंकि ये जो सारे शब्द आ रहे हैं इसमें वर्तमान में हमारे लिए व्यवहारीय नहीं है, ये ऐतिहासिक दृष्टि से तो ये काम में आएंगे। तो यहां पर भौरिकी जो पहला शब्द है, तो उनका जो निवास स्थान है भौरिकीणाम, ये कारांत है ना, ये भौरिकी, तो हरिणाम के समान रूप चलेंगे, हरि के समान। भौरिकीणाम विषयो देशः, प्रत्यय कौन सा हुआ विधल, तो विध लकार अनुबंध है उसमें, भौरिकी विधः। दूसरा शब्द है इसमें वैपेय, तो वैपेयानाम विषयो देशः वैपेय विधः। आगे है ऐशुकारी, तो ऐशुकारीणाम विषयो देशः ऐशुकारी भक्तः, यहां भक्तल, यहां भी लकार अनुबंध है, स्वर के लिए है ये। और सारस्यायन ये अगला शब्द है, तो सारस्यायनानाम विषयो देशः सारस्यायन भक्तः। इसमें भी कुछ कुछ 10-15 शब्द अलग अलग पढ़े हुए हैं। बस ये विषयो देशः का यहां प्रकरण पूरा हुआ। आगे छंद से संबद्ध एक सूत्र आ रहा है, ये एक ही सूत्र है, ये अलग सूत्र है, सोस्यादिरिति छंदसः प्रगाथेषु, सह प्रथमैक वचनांतम, अस्य षष्ठीक वचनांतम, आदि ही प्रथमैक वचनांतम इति अव्ययपदम, छंदसः पंचमैक वचनांतम, प्रगाथेषु सप्तमी बहुवचनांतम। सह तो यहां इसलिए पड़ा है कि प्रथमा समर्थ हमें लेना है, ठीक है ना, और पीछे कौन सी विभक्ति चल रही थी, वहां षष्ठी चल रही थी, तो बदल गया यहां पर। अब सोस्य निवास हमें तो सह था, लेकिन आगे चल करके अब ये फिर षष्ठी जो अस्य इतना जो आ रहा था उसको लेकर के यहाँ पर, लेकिन अस्य यहाँ दोबारा भी बोला गया है सूत्र में। सहसे तो हम प्रथमा समर्थ ले लेंगे लेकिन करेंगे षष्ठी के ही अर्थ में, तो दोबारा यहाँ अलग से बोल दिया गया है स्पष्टता के लिए। पीछे का प्रकरण पूरा समाप्त हो चुका है, तो स तो हो गया समर्थ विभक्ति, और इसमें जो शब्द आ रहा है आदि, तो आदि उसी को कहेगा, अर्थात जिस प्रकृति से जिस प्रातिपदिक से प्रत्यय किया जाएगा उसका है ये विशेषण, अर्थात वह प्रातिपदिक आदि में आना चाहिए। और रही बात प्रकृति यानी कि जो प्रातिपदिक है वो कौन सा होगा, तो वो जहां पंचमी आ रही है छंदसः, पंचमी से हम प्रत्यय करते हैं वहां पंचमी दी हुई है, छंदवाची यहां स्वरूप से नहीं लेंगे छंद शब्द को, छंदवाची लेंगे, तो छंदवाची जो शब्द है वो आदि में आना चाहिए प्रारंभ में। लेकिन पूरा जो अभिधेय बनेगा जो वाच्य बनेगा प्रत्यय करने के बाद वो क्या होगा, तो कहा प्रगाथ। प्रगाथ का निर्देश बहुवचन में किया गया है, अनेक प्रगाथ हैं बहुत सारे। प्रगाथ कहते हैं जब सामों का गान करते हैं तो वहां पर तीन ऋचाएं होती हैं, तीन तीन ऋचाओं का गान किया जाता है, इसको बोलते हैं त्रिच, त्रि ऋच, त्रि का री हटा दो क्योंकि दो री आ गए ना, नहीं ऋच का री, त्रि नहीं त्रि ऋच, हाँ ऋच का री हटेगा, तो ऋच का री हटा करके इधर जो त्रि में जो रपई की मात्रा है बस वही रहेगा, तो शब्द बनता है त्रिच, नहीं नहीं गलत हो गया, त्रिच में त्रि ऋच, हाँ ठीक है, त्रि में त्रि का री हटेगा, तकार मात्र रहेगा, तकार मात्र इधर शेष रह जाता है और ऋच का री जोड़ेंगे, तो नियम ये होता है कि एकम साम त्रिचे क्रियते, त्रिच में एक ये अकारांत शब्द है त्रिच, तो त्रिच में किसी एक साम को बनाया जाता है किया जाता है, तो वहां पर कभी कभी एक या दो दो ऋचाएं जैसे हैं हमारे पास में, लेकिन हमें तीन बनाना है उनको लिए, तो तीन बनाने के लिए क्या करेंगे कि उन्हीं दो ऋचाओं में से किसी एक का या कुछ अंश दोनों का थोड़ा थोड़ा लेकर के एक तीसरी ऋचा बनाई जाएगी, तो ये तीसरी ऋचा बनाना ये क्या हो गया, प्रग्रथन, प्रग्राथ, प्रगाथ, उसी को प्रगाथ कहा गया, प्रग्रथन करते हैं ये, और वहां पर उसे बना करके जो गान करेंगे वो बनेगा फिर प्रगाथ। इसको अगर देखना है तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी है मीमांसक जी ने, वैदिक छंदो मीमांसा, वहां प्रगाथ का एक अलग प्रकरण है, वहां पढ़ लेना उसको कि प्रगाथ किसको कहते हैं। अजय पुस्तक तो अप्राप्य है, देख लिया था उसमें वैदिक छंदो मीमांसा, तो पीडीएफ में पीडीएफ मिल जाएगी, और तो कोई सहारा है नहीं क्योंकि वहां पुनः प्रकाशन हो ये अब आशा छोड़ दो उसकी, मुश्किल है क्योंकि कोई भी वहां उत्तरदायित्व लेने वाला व्यक्ति अब प्रमुख रूप से है नहीं, सब चले गए वहां पर। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे पुस्तक हैं, बहुत अप्राप्य हैं। वो जो पीछे की हैं वो सब समाप्त होती जा रही हैं क्योंकि ये छपी ही कितनी थी, कोई 1000 छपी, कोई 500 छपी, कोई 2000 छपी, ऐसे छपती थी क्योंकि इनकी मांग ही नहीं थी इन पुस्तकों की, बहुत कम, कभी कभी किसी ने लिया तो लिया, जो मैंने किया था संपादन शायद वो भी उपलब्ध नहीं है, गणरत्नावली वो भी शायद अप्राप्य ही होगी मुझे लग रहा है, ऐसे ही दशपादी उणादिवृत्ति का भी मैंने किया था वहां पर वो भी शायद उपलब्ध नहीं है, तो सारी ही समाप्त हो रही है धीरे धीरे, जिनकी मांग अधिक होती है उनका तो पुनः प्रकाशन हो जाता है, लेकिन जिनकी मांग कम है उनमें लाखों रुपए लग जाते हैं, 1000-2000 भी छपवानी हो तो बहुत पैसा लगता है, तो इतना कौन फंसाएगा वहां पर, फिर 50-60 साल में जाके बिकेंगी वो, इतना लंबा इन्वेस्टमेंट कोई करेगा नहीं वहां, तो मुश्किल लगता है अब ये पुनः प्रकाशन, तो पीडीएफ से ही काम चलाना होगा। वैसे भी डिजिटल युग आ रहा है ना, तो सब डिजिटल ही होना है, ये कागज तो सारे समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे, कहीं मनुष्य ही ना डिजिटल हो जाए पूरा। और हो ही रहा है, देखो ना ये जो मेटावर्स की दुनिया जो आ रही है ना, मेटावर्स, वर्स माने ये सारा ब्रह्मांड यूनिवर्स, और उससे भी परे, परे को बोलते हैं मेटा, तो वहां पर हम अपने जैसे बहुत सारे बना सकते हैं, अपने जैसे बहुत सारे बना सकते हैं हम डुप्लीकेट, और यहीं कहीं बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे कहीं की भी यात्रा कर सकते हैं, जाना नहीं पड़ेगा। तो वो दुनिया आ रही है, सब डिजिटल युग आ रहा है, अब तो पुस्तकें कहाँ रहेंगी अब, इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी बुद्धि में भर लो सारा, डिजिटाइज कर दो उसको बुद्धि में भर के, हैं? सारा फीड कर लो, आवश्यकता ही नहीं पड़े फिर पुस्तकों की, पूरा जो पुस्तकालय है अपने साथ में लेके घूमो, फिर अपने अंदर ही बैठा हुआ है सब। तो कहाँ पे थे हम, हाँ ये सोस्यादिति, तो यहां पर जो है ना प्रगाथ, प्रगाथ को कहने के लिए अर्थात प्रगाथ बनेगा अविधेय। देखो अविधेय में हमेशा सप्तमी डालते हैं पाणिनी, जैसे यहां प्रगाथेशु, पीछे था देशे, है ना, जहां सप्तमी आती है क्या बन जाते हैं अविधेय, यानी इनको कहने के लिए प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। जहां पाणिनी इति लगा देते हैं सूत्रों में, तो वहां ये समझ लेना कि ये शब्द हम अपनी मर्जी से कोई प्रत्यय ऐसे करके नहीं बनाएंगे, अपितु व्यवहार में प्रयोग में कहीं आ रहा है, कहीं उपलब्ध है, पहले से बना हुआ है, वहां पर उसी का ही प्रयोग करना है। तो इति का तात्पर्य होता है विवक्षाधीन, यानी कि जैसा प्रयोग हो चुका है बस, जैसा उपलब्ध है उसी का प्रयोग करना है। सास्मिन पौर्णमासीति, वहां पर तो खैर वो भी इतने ही है, क्योंकि नक्षत्र बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हम 12 नक्षत्रों के आधार पर ही तो मासों का नामकरण करते हैं, सारे नहीं है, बस जो है वही बोलने हैं हमें, अपनी ओर से कोई और नया नहीं बनाना है कुछ भी, उसका निर्धारण हो चुका है। इति माने ऐसा, ऐसा समझ लो ना, इति माने ऐसा, कैसा, जैसा दिख रहा है तुम्हें, हमें बना के नहीं दिखाना है, जैसा दिख रहा है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा स से हम प्रथमा समर्थ ले लेंगे, प्रथमा समर्थात, और प्रातिपदिक कौन बनेगा, छंदसह पंचमी आ रही है, तो छंदो वाचिन प्रातिपदिका। अब उसमें समर्थ व्यक्ति कौन सी आएगी, तो अस्य सूत्र में दिया है तो षष्ठी अर्थे, यथा विहितम प्रत्यय भवति, प्रगाथेषु अभिधेयेषु कह दें, या स चेत प्रथमा समर्थ प्रगाथ स्यात्, ऐसे भी कह सकते हैं। अब यहां पर प्रगाथ अविधेय बनेगा, और ये बता ही दिया मैंने कि छंदवाची प्रातिपदिक होना चाहिए, लेकिन साथ में जो सूत्र में कहा है ना आदि शब्द, तो इतना एक विशेषता इसमें लाई गई, क्योंकि ये छंद का बनेगा विशेषण, वह छंद इन यत तत् प्रथमा समर्थम छंदश्चेत तद आदिर भवति, वह जो प्रथमा समर्थ जिससे हम जिससे प्रत्यय कर रहे हैं, वो छंदवाची जो शब्द है वो आदि में होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए पंक्ति छंद को लिया, पंक्ति छंद में कितने अक्षर होते हैं, पंक्ति छंद, अच्छा। देखो पंक्ति शब्द का ही अर्थ है जिसे 5 पाद होते हैं, ये पंच शब्द का कुछ अंश दिखाई दे रहा है नहीं पंक्ति में, पंच का अंश दिखाई दे रहा है, तो 5 पाद इन्होंने जो दिया है यहां पर 40 अक्षरों का दिया है, तो 40 अक्षरों का है तो अगर 5 से भाग करें तो कितना बनेगा, 8×5=40, तो 40 अक्षरों का होता है। और अक्षर शब्द को मैंने पीछे भी बताया है कई प्रसंगों में, ये बात आई हुई है कि हम जो अक्षर और वर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वर्ण चारण में जब हम रहेंगे तब तक तो अक्षर वर्ण को समानार्थक मान लो, लेकिन जब छंदों में प्रवेश करेंगे तो वहां ये थोड़ा अंतर आएगा। वर्ण तो एक इकाई हो गई, जो हम 63 वर्ण बोलते हैं उसमें विसर्जनीय भी एक वर्ण है, अनुनासिक भी एक वर्ण है, अनुस्वार भी एक वर्ण है, ये सारे वर्ण ही तो हैं। लेकिन व्यवहार में हम इनको वर्ण कहां बोलते हैं? अगर किसी से पूछा जाए कि राम कितने वर्ण है इसमें, तो गिन के क्या बताएगा वो? रेफ है, आकार है, मकार है और अकार है। विसर्जनी को अलग बोलने में उसको थोड़ा झिझक लगेगी कि क्या इसको वर्ण बोला जाए कि न बोला जाए, लेकिन वास्तव में तो वर्ण है वो, 63 में गिनती आ रही है उसकी, देखो उसको हटा दें तो 62 रह जाएंगे। तो इस तरह से हम जब छंदों में वर्ण और अक्षर को देखते हैं तो वहां पर अक्षर का जो व्यवहार होता है वो स्वरों के लिए होता है। तो पंक्ति अर्थात छंद जो है 40 वर्ण वाला, ये जिस प्रगाथ के आदि में है, जो प्रगाथ बनाया हमने, जो प्रग्रथन किया गया था, उसमें प्रथम छंद जो है वो कौन है? पंक्ति। अब उस पूरे प्रगाथ का नामकरण हो गया ये, क्या? पांक्तः प्रगाथः, पंक्ति से अण प्रत्यय हो गया यथाविहित। अनुष्टुभ ये तो बहुत प्रसिद्ध है, इससे ज्यादा प्रसिद्ध तो कोई है ही नहीं। और छंदों की संख्या में कौन सा छंद है ये? 7 छंद हैं प्रमुख। मैं सारे छंदों को नहीं बता रहा हूं, सारे तो फिर 104 हैं। प्रमुख छंद कितने हैं? 7। उसमें पहला कौन सा आता है क्रम से? एक सूत्र है अथर्ववेद में, वो मंत्र पूरा, और मंत्र ऐसा है कि छंदों के अतिरिक्त उसमें है ही नहीं कुछ और, छंदों का नाम ही नाम है। 7 छंदों को इकट्ठा करके संधि करके और बहुवचन में बोल दो उनको, द्वंद्व समास करके मंत्र बन गया तुम्हारा, याद हो गया अथर्ववेद का। तो क्रम क्या है? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहती पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, 3, 3 और 1, ऐसे करके याद कर लो, भूलोगे भी नहीं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहती पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। अब इसको एक साथ बोल दो, गायत्र्युष्णिक अनुष्टुप बृहती पंक्ति त्रिष्टुप जगत्यः, हो गया मंत्र, ढूंढ लेना अथर्ववेद की सूची में। गा से गकार से देख लेना, और संधि भी कहां? एक ही स्थान पर तो हुई है, गायत्री और उष्णिक में, और तो कहीं नहीं है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहती पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति में बहुवचन कर दो, जगत्यः। अब रही बात इनमें वर्णों का क्रम, वो अक्षरों का क्रम क्या रहेगा, तो प्रारंभ होता है 24 से, पहले में 24, फिर 4-4 बढ़ाते जाओ, 24, फिर 28, फिर 32, 36, 40, 44 और 48, बस 7 हो गए 48 तक। फिर इनके अवांतर भेद आते हैं, वो अलग हैं, 4-4 भेद इनके और बनेंगे, एक अक्षर कम, 2 अक्षर कम, 1 अक्षर अधिक, 2 अक्षर अधिक, उनके विशेषण फिर अलग अलग हैं, निश्चित और भुरिक, विराट और स्वराट। तो 7×5=35 ऐसे बन गए, तो ये तो अलग हो गए, लेकिन जो 104 हैं वो फिर उसमें पढ़ना है पूरा, तो वैदिक छंदो मीमांसा को देखना, फिर वहां सब दिया हुआ है। तो यहाँ पर 104 ये वेद के ही है, 104 वेद के ही है लौकिक। लौकिक में तो इतने नहीं आते, लौकिक में कुछ अलग और भी हैं, जैसे अनुष्टुप तो चलता ही है लोक में, बहुत प्रसिद्ध है ये, अनुष्टुप तो चलता ही है, लेकिन और जो नाम आते हैं कि शिखरणी है, इंद्र वज्रा है, ये हैं सारे, इनकी परिगणना यद्यपि पिंगल छंद शास्त्र में लौकिक छंद भी दिए हुए हैं, वैदिक छंद भी दिए हुए हैं, लेकिन लौकिक छंदों में जो संरचना की जाती है छंदों की, वहां पर एक अलग जो सूत्र है यमाता राजभान सलगम जो बनाया गया है लोक में, ये उसका तो नहीं है छंद शास्त्र का, पिंगल छंद सूत्र का, वहां तो अलग अलग सूत्र दिए हुए हैं उसके लक्षण बनाने वाले, तो वहां यमाता राजभान सलगम से वहां इस तरह से गणना करते हैं, 3-3 का एक एक गण बना लेते हैं, यगण, रगण, मगण, जगण, भगण, तगण, ऐसे करके नगण, उसमें कितने गुरु कितने लघु, कितने गुरु कितने लघु, इस तरह से गणना की जाती है उनकी। लेकिन ये गणना वैदिक छंदों में नहीं लगती, वैदिक छंदों में अक्षर की गणना होती है। चलो तो वो अलग विषय बन जाएगा, अभी हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और छंद एक अलग अंग है वेदों का, तो एक ही अंग में रहो अभी। तो इस तरह से पंक्ति ही आदि ही अस्य पांगतः, अनुष्टुप आदिर अस्य अनुष्टुभ, अनुष्टुभ भकारांत शब्द है ये। ऐसी बृहती बारहतः आदि अच को वृद्धि करके, चलो ये हो गए। तो ये एक ही सूत्र है इस विषय को कहने वाला। इसमें दिया है नीचे कि तांड्य ब्राह्मण में प्रगाथों का वर्णन अधिक है, क्योंकि तांड्य ब्राह्मण सामवेद का ही ब्राह्मण है, ठीक है ना। हर सब चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसमें छांदों के ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, ये सब सामवेद के कहलाते हैं। छांदों के उपनिषद भी वो छांदों के ब्राह्मण का ही एक भाग है, उसी का भाग। अगला सूत्र एक अलग विषय को लिए हुए है। अब संग्रामे प्रयोजन योद्धृभ्यः, अब यहां पीछे से केवल सो अस्य इसी को लिया गया है बस। संग्रामे सप्तमे क्वचनांतम, प्रयोजन योद्धृभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। अब यहां प्रातिपदिक कौन सा है जिससे प्रत्यय करना है, वो दे दिया है शब्द प्रयोजन और योद्धी। तो यहां पर स्वरूप से नहीं लेना है, प्रयोजन का भी अर्थ लेना है एक प्रकार से, यानी प्रयोजन वाची, ठीक है ना, और योद्धी भी, ये भी स्वरूप से नहीं लेना है, योद्धी वाची, और संग्राम रहेगा उसका अर्थ, यानी कि जो अभिधेय बनेगा वो युद्ध का, लड़ाई का, संग्राम का, संग्राम बनेगा उसका अभिधेय। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि प्रयोजन योद्धृ समानाधिकरणेभ्य प्रथमा समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अस्य इति षष्ठे अर्थे संग्रामे अभिधेय यथावेतं प्रत्ययो भवति। अब जैसे किसी महिला को लेकर के संघर्ष उत्पन्न हुआ, ये भी सब ऐतिहासिक विषय कहलाएंगे। तो महिला का नाम था भद्रा, या भद्रा का अर्थ वो नहीं है कल्याणकारिणी, नाम है किसी का, और उसको प्राप्त करने का प्रयोजन था। उसको प्राप्त करने के लिए जब दो पक्ष बन जाते हैं किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तो संघर्ष हो जाता है, तो युद्ध होने लगा उनमें। तो संग्रामे प्रयोजन भद्रा प्रयोजनम अस्य संग्रामस्य, अर्थात इस संग्राम का जो प्रयोजन था वो भद्रा को प्राप्त करना था, तो पूरे संग्राम का ही नाम हो गया भाद्रह संग्रामः। सुभद्रा से सौभद्रह, एक शब्द दिया है इसमें गौरी, गौरी मित्रह। तो गौरी मित्रह में जो मूल शब्द रहेगा, क्योंकि स्त्रीलिंग का लेना है ना, पुरुषों को प्राप्त करने के लिए कहीं संघर्ष नहीं होता, महिलाओं को प्राप्त करने के लिए होता है। तो गौरी मित्री, ये भी कोई स्त्री, स्त्रीलिंग का शब्द है गौरी मित्री। स्त्री भी धनों में गिनी जाती है ना। हाँ तो ये गलत है ना, यही तो है, तभी तो संग्राम हो रहा है। अगर ये नीति के अनुसार चलें, नियमों के अनुसार चलें, क्योंकि संघर्ष कहाँ होता है, जहां हम नीति विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तब संघर्ष उत्पन्न होने लगता है। इनके दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष तो नीति विरुद्ध जाएगा ही, कभी कभी दोनों भी जाते हैं। अगर कोई धर्म के लिए युद्ध कर रहा है तो इसका अर्थ है एक व्यक्ति अधर्म की तरफ जा रहा है, कभी कभी दोनों ही अधर्मी बन जाते हैं तब भी संघर्ष होने लगता है। जैसे यहां दोनों ही गलत हैं ये। हाँ अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है, छीन रहा है, तब तो खैर सुरक्षा करनी ही है, बचाना है, तो संग्राम तो वहां भी होगा, तो वहां एक धार्मिक है एक अधार्मिक कहलाएगा। तो गौरी मित्री में जो दीर्घिकारान शब्द है ना, उसी को बोलेंगे गौरी मित्री प्रयोजनम अस्य, प्रयोजन नपुंसक लिंग में ही आता है हमेशा। तो गौरी मित्र यस्य तीचे लग गया है। अब आया दूसरा जो शब्द है सूत्र में योद्धरी, तो योद्धरी का तात्पर्य युद्ध करने वाला। तो युद्ध करने वाले जो समूह हैं उनके नाम अलग अलग प्रकार के, जैसे अहिमाल एक नाम हुआ अकारांत अहिमाल शब्द, और एक पूरे समुदाय का नाम है। होती है ना विभिन्न जो अवान्तर प्रजातियां हो जाती हैं बहुत सारी, उनके अलग अलग समुदाय बन जाते हैं। तो अहिमाल एक पूरा समूह है और वो युद्ध करने वाले हैं, किसी संग्राम में वो योद्धा बन गए हैं। तो अहिमाला बहुवचन है ये, अहिमाला योद्धारः अस्य संग्रामस्य, तो संग्राम का नाम हो गया अहिमालः। ऐसे ही दूसरा शब्द है स्यन्दनाश्व, तो स्यन्दनाश्वः योद्धारः अस्य संग्रामस्य स्यन्दनाश्वः, आदि अच को वृद्धि हो गई। ऐसे ही भरत शब्द, तो बहुत प्रसिद्ध है ये, और यहां पर हम कौरव पांडवों को भी सब भरत गोत्र वाले हैं ये, इनको भरत कह के बोलते हैं। तो ये जब किसी संग्राम में योद्धा बनेंगे, बनेंगे क्या, बन चुके हैं, तो वहां पर इनको कहा जाएगा कि भरताः योद्धारः अस्य संग्रामस्य, तो संग्राम का नाम क्या होगा फिर, भारत। तो वही ग्रंथ का नाम पड़ गया फिर भारत। यहां इन्होंने टिप्पणी में दिया भी है कि ये जो महाभारत बोलते हैं ना, ये महाभारत एक अलग ग्रंथ है और भारत एक अलग ग्रंथ है, और दोनों का, दोनों की रचना तो व्यास ने ही की है, जो कृष्ण द्वैपायन व्यास थे उन्होंने ही की है, लेकिन अपने अपने ही जीवन काल में उन्होंने दोनों को, क्योंकि होता है कोई ग्रंथकार पहले एक छोटा ग्रंथ बनाता है फिर थोड़ा विस्तार भी कर देता है उसका, कभी कभी सारे नहीं करते हैं, कुछ ग्रंथकार विस्तार भी करते हैं उसका, तो विस्तार में फिर महाशब्द जुड़ गया है महाभारत, भारत और महाभारत। तो भारत जो है वो ग्रंथ का नाम है, वहां तो अलग सूत्र लगेगा, यहां ये तो भारत युद्ध का नाम हुआ है संग्राम का, ग्रंथ का जो नाम भारत है तो वहां पर सूत्र अभी आगे आएगा, तीसरे पाद में आएगा, अभी तो हमारा दूसरा पाद चल रहा है, अधिकृत्य कृतो ग्रंथे, किसी को अधिकृत करके विषय बना करके और ग्रंथ की रचना की गई, तो वो अलग सूत्र आएगा उससे बनेगा भारत शब्द, यानी भारतान अधिकृत्य कृतो ग्रंथः भारतः। तो ये हो गया, ये अलग सूत्र हो गया इतना विषय, इसमें से किसी की अनुवृत्ति आगे नहीं जानी है। आगे फिर एक अलग सूत्र है, वो भी स्वतंत्र है अपना अकेला ही, तद अस्याम प्रहरणम इति क्रीडायाम मणः, तत् प्रथमैक वचनांतम, अस्याम सप्तमैक वचनांतम, प्रहरणम प्रथमैक वचनांतम, इति अव्ययपदम क्रीडायाम सप्तमैक वचनांतम, मणः प्रथमैक वचनांतम। वो पहले की ऐसी शैली है यहां पर, जो पीछे सूत्र आया था ना सोस्यादृति छंदसः प्रगाथेषु, वैसे ही ये सूत्र एक विशेष प्रकार का भी है। क्या विशेषता लगेगी इसमें, कि हम जहां से चल रहे थे प्राग दिव्य तोण, वहां से लेकर के अब तक जितने हमने अर्थ निर्देश सूत्र पढ़े हैं, वहां सब में हमने प्राग दिव्य तोण से अण ले लिया था, और जो अन्य प्रत्यय थे थोड़े वो भी ले लिए थे अश्वपत्यादिभ्यश्च से लेकर के आगे। लेकिन ये सूत्र एक अकेला ऐसा है कि जो पीछे से एक भी प्रत्यय नहीं ले रहा है, ये अपना ही प्रत्यय बोल रहा है अण। तो आग पीछे के अब तक के सूत्रों में हमने जो अर्थ निर्देश सूत्र थे वहां सर्वत्र यथाभेतम यथाभेतम ऐसे बोला था, यहां बोल पाएंगे आप, वो कहेगा यथाभेत मत बोलो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा बोलो, मैंने विधान कर दिया है प्रत्यय का, और किसी के पास नहीं जाना है प्रत्यय लेने के लिए। तो ये एक ही सूत्र है ऐसा। तो प्राग दिव्यतोण का यहां संबंध नहीं जुड़ता है बिल्कुल भी, ना अर्थों की दृष्टि से और ना ही प्रत्यय की दृष्टि से। तो तत् प्रथमा समर्थ हो गया, प्रथमा समर्थात, लेकिन प्रथमा समर्थ जो प्रकृति होगी जो प्रातिपदिक होगा वो कौन होगा, तो इसमें कहा गया कि प्रहरणम, प्रहरण प्रहरियते अनेन इति प्रहरणम, जिससे प्रहार किया जाता है दंड आदि, ठीक है ना। ये हो गया प्रथमा समर्थ। तो प्रथमा समर्थात प्रहरण समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात्, अस्याम कह दिया ये विभक्ति का अर्थ हो गया निषष्ठ सप्तम्य अर्थे ण प्रत्यय भवति। अब बारी आई अभिधेय को बताने की कि ये सारा जो हम प्रयास कर रहे हैं प्रत्यय करके जो शब्द बना रहे हैं वो कहेगा किसको, तो कहा क्रीडायाम, यानी अस्याम इति निर्दिष्टम क्रीडा चेत सा भवति, इसीलिए अस्याम में सप्तमी है क्रीडायाम के कारण से। तो इसको अर्थ को हम यूं भी कह सकते हैं कि तदिति प्रथमा समर्थात प्रहरण समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् अस्याम क्रीडायाम इत्यस्मिन् अर्थे ण प्रत्यय भवति। तो ये खेल है, लेकिन खेल कैसे हैं, ये मार तोड़ के खेल है। अभी भी देखो ना, प्रसिद्ध पता होगा ही तुम्हें, कहाँ होता है ये मार तोड़ का खेल? WWE उत्तर प्रदेश में। कहाँ? नहीं, वो लठमार होली नहीं सुनी है वृंदावन की? वहां लाठी लेकर के, लाठी लेकर के महिलाएं जो है अपने पुरुषों को पीटती हैं होली पर। लठमार होली, हर महिला के हाथ में एक डंडा होगा, लाठी होगी, और वो पुरुषों को मारेंगी जो भी सामने आ जाए उसके, और वो पुरुष भागते हैं और खूब हंसते भी हैं, लाठियां भी पड़ती हैं उनके, वो ज्यादा जोर से तो नहीं मारती हैं। एक खेल है ना, तो निभाना है उस खेल को, तो डंडों से उनके पीठ पर मारती हैं वो बार बार बार बार, वो भागते रहे इधर उधर के लिए, उधर रंग डालने वाले रंग डालते रहते हैं। तो लठमार होली उसका नाम हो गया, और उसको इतना प्रसिद्ध हो चुका है वो, जिस दिन वो होता है यहाँ पर वृंदावन में तो लाखों की भीड़, विदेशों से आते हैं लोग देखने के लिए, वहां बहुत सारे अंग्रेज वहां देखने आते हैं उसको, बड़ा प्रसन्न होते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं फिर। और भी विदेशों में भी हैं ये ऐसे कई जो मारपीट के होते हैं, कहीं कहीं फलों का, फलों से मारा जाता है, टमाटर से मारने का देखा है ना, इटली में होता है, कहां होता है पता नहीं, वो वहां क्विंटलों टमाटर, ट्रकों के ट्रक टमाटर लाए जाते हैं, सब सड़कों पर पिस जाते हैं, फूट जाते हैं सारे टमाटर, फेंक फेंक के मारते हैं एक दूसरे के, सब कपड़े जो है सन जाते हैं सारे। तो बहुत से ऐसे खेल हैं। तो यहां जो है ये थोड़ा भयंकर खेल है, ये वृंदावन का जैसा होता है, दंड है यहाँ प्रहरण। तो दंड प्रहरणम अस्याम क्रीडायाम है, क्रीडा ही वो, तो क्रीडा स्त्रीलिंग का शब्द है, तो दांडा यहां भी हमने टाप कर लिया। अब टाप क्यों किया गया, क्योंकि यहां पर इसीलिए प्रत्यय अण किया गया, नहीं तो अण कर लेते ना भाई, अण में भी आकार बचेगा, देखो अनुबंध वही है, उसका क्रम बदल दिया है, अण में अंत में आ रहा है अणकार, यहां आदि में आ रहा है, वृद्धि यहां भी करनी है, लेकिन गीप में और टाप में अंतर आ गया। कितने चालाक है पाणिनी जी चालाक है कि बुद्धिमान है? चालाक शब्द थोड़ा निंदनीय हो जाता है, जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ करता है ना उसको बोलते हैं चालाक, उर्दू का शब्द है होशियार, चालाक। लेकिन यहां बुद्धिमान को भी, वो भी चालाक ही होता है, तो उन्होंने प्रत्यय को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया, तो टाप हो गया दांडा, कहीं मुट्ठी मार के होता होगा कहीं पे, अब तो नहीं देखने में आता है कहीं, तो मुष्टि, मुष्टि ही प्रहरणम अस्याम क्रीडायाम, तो वो क्रीडा हो जाएगी मौष्टा बड़ा विचित्र सूत्र है ये तो ये इतना ही है बस, आगे कोई विषय नहीं है इसका। आगे एक और आया ऐसा ही, वो भी एक तरह से खेल ही समझो, थोड़ा सा मिलता जुलता, तो घयः सास्याम क्रियेति यहां, घयः पंचम एक वचनांतम, शैली वही है सूत्र की, सा प्रथमैक वचनांतम, अस्याम सप्तम एक वचनांतम, अस्याम पीछे भी था, क्रिया प्रथमैक वचनांतम इति अव्यपदम, यहां प्रथमैक वचनांतम। एक प्रश्न यहां उठेगा कि पीछे भी हम कई सूत्र ऐसे देख चुके हैं, जैसे यही था, हमने प्रारंभ कहां से किया था, सोस्यादृति छंद सह प्रगाथेशु, यहां इसको भी दे सकते हैं हम, कि पीछे से अस्य आदि जो शब्द हैं, अस्य वहां से चला था ना, सोच से निवास, तो वहां से ले सकते थे, है ना, क्योंकि षष्ठी समर्थ तो 53 सूत्र पर भी चल रहा था ना, और सोस्य फिर अस्य कहा गया। ऐसे यहां पर देखो तदस्याम प्रहरणम में अस्याम है, आगे फिर अस्याम है। तो एक इससे एक और बात भी निकल रही है कि एक तो हम देख रहे हैं ये स्वतंत्र सूत्र जैसे लग रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही स्वतंत्र है तदस्याम प्रहरणम, क्यों, क्योंकि प्राग्दिवितरण से भी कोई संबंध नहीं है इसका, प्रत्यय ही अलग है। तो ये कुछ सूत्र ऐसे हैं जो पाणिनि ने दूसरे आचार्यों के, क्योंकि इसमें इतिहास भी झलक रहा है थोड़ा सा, ये दूसरे आचार्यों के उठा करके उन्होंने ज्यों के त्यों रख दिए। अब दूसरे आचार्यों के लिए उन्होंने, तो अब इनके जो सूत्र हैं वहां से इनका क्रम भंग हुआ थोड़ा सा, पीछे से हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, अब बस उतना ही चल रहा है कि हाँ समर्थानाम प्रथमाद्वा, उतनी ही बात तो है और कुछ नहीं है यहाँ पर। और एक चीज देखने की है इसमें कि हम समर्थानाम प्रथमाद्वा का जो अर्थ प्रायः करते आए हैं अब तक कि सूत्र में जो है प्रथम पद होना चाहिए वो जिससे हम प्रत्यय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं कहीं देखो जैसे इसी सूत्र को ले लो, घया सास्याम क्रियति, यहां तो यहां जो तद शब्द का जो रूप होता है तदस्याम प्रहरणम में तो तद आ गया प्रारंभ में, इसमें है सा प्रारंभ में है कहीं, लेकिन सा प्रारंभ में न होने पर भी इतना तो है कि ठीक है दूसरे आचार्य का सूत्र है, कुछ तो थोड़ा रचना में अंतर आएगा, वो सूत्र में परिवर्तन नहीं करते पाणिनि एक सम्मान की दृष्टि से, क्योंकि नकल किसी की जाए तो पूरा पूरा उतारा जाए उसको ढंग से जिससे उसका भी नाम बना रहे। लेकिन घया जो शब्द आ रहा है ये सा का ही है, सा को ही कह रहा है, ये प्रथमा समर्थ को ही कह रहा है, ये उसी का ही अंश है, ये एक प्रकार से घयंत प्रातिपदिक लेंगे यहां पर हम वही प्रथमा समर्थ होगा। अब घयाम पंचमी इसलिए दे दिए क्योंकि प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है उस अर्थ को कहने के लिए पंचमी दे दिए, लेकिन वह प्रातिपदिक जो घयंत है वही प्रथमा समर्थ होगा, तो पूर्व में ही है एक प्रकार से देखा जाए तो। इस तरह से घय तो प्रत्यय का नाम हो गया है घयंतात् प्रथमा समर्थात प्रातिपदिकात्, लेकिन यहां पर साथ में ये भी है कि जो घयंत प्रातिपदिक लेंगे हम प्रत्यय करने के लिए तो वो होना चाहिए क्रियावाची, ठीक है ना, क्रियावाची होना चाहिए, यानी कोई कार्य हो रहा हो क्रिया के रूप में कुछ बताया जा रहा हो, और अस्याम जो है ये अर्थ निकलेगा उसका, अस्याम जो है ये अर्थ निकलेगा। तो प्रथमा समर्थात क्रियावाचन घयंतात प्रातिपदिकात अस्याम इति सप्तम्य अर्थे यहां प्रत्यय भवति, इति यहां बोली दिया गया है तो जो प्रसिद्ध शब्द बने हुए हैं उन्हीं को लेना है। अब अभिधेय क्या बनेगा इसका, तो अभिधेय का निर्णय स्वयं ही निकल आएगा, हम जब व्युत्पत्ति इसका विग्रह करेंगे। जैसे एक घयंत शब्द ले लिया श्येन पातः, श्येन का गिराना, ठीक है ना, तो पत धातु से घय प्रत्यय करके पात बन ही जाएगा, और श्येन पक्षी का नाम होता है तो श्येन पातः, श्येन पातः अस्याम क्रियायाम वर्तते, ये सूत्र के अनुसार हम विग्रह कर रहे हैं, अस्याम ले लिया क्रिया ले लिया, अस्याम क्रियायाम श्येन पातः वर्तते, इस क्रिया में श्येन का पात किया जा रहा है। तो अब वो क्रिया जो पूरी बनी एक, अब उस क्रिया को यहां जो कहा गया है अंत में मृगया, तो मृगया क्योंकि श्येन को गिराने का कार्य कौन करेगा, ये जो शिकारी लोग हैं वही तो करेंगे भाई, पक्षी जो है हमेशा पेड़ों पर वृक्षों पर बैठते हैं और वहां से उसको गिराएंगे तो मारेंगे, उसके लिए निशाना लगाएंगे बाण से या बंदूक से, तो वो कौन है, वो शिकारी है, तो इसलिए जो क्रिया पूरी कौन सी हुई, ये हुई मृगया, तो मृगया का तात्पर्य शिकार करना, तो उसका नाम बनेगा श्येनम पाता, तो श्येन पात शब्द से अण प्रत्यय हुआ, दो यहां यहां प्रत्यय, देखो ये भी सूत्र वैसा ही है, अलग प्रत्यय करने वाला अपना, यथावित नहीं बोलेंगे यहां पर भी, तो स्पष्ट ही दूसरे आचार्यों के सूत्र हैं बिल्कुल ये। तो आदि अच को वृद्धि करके श्यैन पात इतना तो बन गया, लेकिन मकार कहां से आ गया? तो इसका छठे अध्याय में एक सूत्र अलग से दिया हुआ है, श्येन तिलस्य पाते ये, वही उत्तर पदाधिकार में, अर्थात श्येन तिल शब्द शब्द को पात शब्द परे रहते, ठीक है ना, और यहां प्रत्यय जब करते हैं हम उस अवस्था में मुम आगम हो जाएगा, तो अरुण द्विशद अजंतस्य मुम, यहां से जो मुम चल रहा है अरुण द्विशद अजंतस्य मुम आगे हाँ तिलस्य पाते ये, तो इसी सूत्र से जुड़ा हुआ है वो सूत्र, और कहीं नहीं जुड़ेगा वो, क्योंकि यहीं पर कहा गया है यहाँ प्रत्यय, और यहाँ प्रत्यय कोई मांग रहा है वो, उससे मुमागम हो गया, तो श्यैनम पाता। दूसरा है तिलपात, अब ये कौन सी क्रिया है यहाँ पर, तो स्वधा इन्होंने दिया है, अब स्वधा का हम प्रयोग करते हैं प्राय करके, जो हम आहुतियां देते हैं तो आहुतियों में स्वाहा स्वधा वशट ये तीन शब्द आते हैं, तो यहां पर आहुति देते समय तिल की आहुति दी जा रही है, तो अग्नि में तिल गिराया जाएगा, ऊपर से डाला जाएगा आहुति के रूप में, तो तिल पातः घयंत शब्द हो गया ये, तिल पातः अस्याम क्रियायाम वर्तते, तो उस क्रिया का जो कि स्वधा के रूप में क्रिया हो रही है उसका नाम हो गया तैलम पाता। अब तैलम पाता में तुरंत ध्यान जाएगा कि तेल गिराया जा रहा है, क्योंकि तेल को तैल बोलते हैं ना, लेकिन तिल है ये। तो दो शब्द वहां दिए हैं सूत्र में, श्येन और तिलस्य, दोनों आ गए, यही दोनों हैं बस। तो इससे ये भी पता लगता है कि ये जो सूत्र है, भले ही इसमें और कोई गण नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक स्वतंत्र रूप से सारे ही घयंत प्रातिपदिक ले लिए गए, लेकिन वो जो श्येन तिलस्य पाते हैं ये सूत्र, वो दो ही शब्दों को ले रहा है, तो इसका अर्थ है ये भी सूत्र दो ही जगह प्रत्यय करेगा बस, और कहीं नहीं करेगा। चलो आगे, अब ये आगे एक मुख्य सूत्र आ रहा है, व्यापक सूत्र है ये बहुत, तद अधीते तद वेद। यहां एक अन्य विचित्र बात भी दिखाई देगी कि प्रथमा द्वितीय समर्थ शब्द को दो बार बोला गया है, सीधा यूं कह सकते हैं ना, तद अधीते वेद, भाई क्रिया दो बार बोल दो, ये वेद वेद का क्या अर्थ है यहाँ पर, जानता है, हाँ ऐसा लगता है कोई व्यक्ति है ही नहीं इसमें, तो व्यक्ति है कि नहीं है, प्रथम पुरुष का एक वचन लट लकार का, विदो लटो वा, पढ़ चुके हो पीछे, लट लकार के जो प्रत्यय हैं उनके स्थान में अनलतुस आदि हो जाते हैं, तो तत् द्वितीयिक वचनांतम, द्वितीय क्यों है, क्योंकि अध्ययन का और विद धातु का ये कर्म बनेगा, तो तद् द्वितीयिक वचनांतम अधीते क्रियापदम, फिर तत् द्वितीयिक वचनांतम वेद क्रियापदम। एक ही और विचार करने की है कि हम अब तक ये सुनते आए हैं कि पठ धातु और इंग धातु दोनों का जो अलग अलग प्रयोग देखने को मिलता है, तो सामान्य रूप से तो हम पठन क्रिया को बोलते समय पठ धातु का प्रयोग करते हैं, और पठ व्यक्तायाम वाची यानी केवल पाठ मात्र कर रहा है, बोल रहा है, उच्चारण कर रहा है, पुस्तक सामने है, उसका अर्थ समझ रहा है या नहीं ये बात इसमें नहीं लेते हैं, लेकिन जब हम अधीते बोलते हैं तो अधि उसमें एक और जुड़ गया है, यद्यपि पाणिनि ने तो धातु के अर्थ में ही बोल दिया है अधि इंग अध्ययने, नहीं तो क्या कहना चाहिए उनको, अगर धातु से ही धातु का अर्थ जब करते हैं जैसे डुकरे करणे, तो क्री से करण बना लिया करणे बोल दिया, तो इंग धातु से भी अयन बना लें अयने बोल दें इंग अयने, ठीक है, वो अधि लगा करके कहना चाहते हैं ये धातु बिना अधि के कभी भी मत बोलना। अब प्रश्न ये उठेगा कि धातु तो इंग है और जब किसी शब्द को हम इसमें और जोड़ रहे हैं उपसर्ग के रूप में, तो फिर शब्द जुड़ेगा तो शब्द अपने अर्थ को भी तो लाएगा कुछ न कुछ। ये तो है नहीं कि शब्द जुड़ गया है और कोई अर्थ ही नहीं बदल रहा है धातु का। तो वास्तव में इंग धातु क्योंकि प्रयोग में ही नहीं आती, अधि को लगा करके ही बोलना होता है, तो अधि का भी अर्थ उसमें समाविष्ट हो गया। अधि का अर्थ हम प्राय करके करते हैं एक तरह से उसमें अंदर प्रवेश कर जाना, जैसे कोई किसी के अधीन होता है, बिल्कुल अधीन में आता ना अधीन अधि, तो वहां पर भी वो उस पर पूरा डिपेंड हो जाता है। तो यहां पर भी जो पढ़ रहा है वो अंदर घुस करके, जैसे स्वाध्याय शब्द में आता है अध्याय स्वाध्याय, अब स्वाध्याय को पठन क्रिया तो नहीं बोलते, स्वाध्याय को पठन क्रिया नहीं बोलते हैं, जैसे वहां कहा गया ना स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, तो वहां ये नहीं है कि वो रामायण ये ले ली और उसका बस चौपाई पढ़ रहे हैं, रोज नियम है हमारा कि स्वाध्याय करते, ये स्वाध्याय ही नहीं। स्वाध्याय में स्व का अध्ययन होता है, स्व का अध्ययन, स्व कोई किताब का तो नाम है नहीं कि वो स्व नामक एक पुस्तक है उसका अध्ययन कर रहे हैं, अपना अध्ययन, तो अपना अध्ययन कैसे करोगे, तो घुसना पड़ेगा ना अंदर अपने जीवात्मा में। तो इस तरह से अधि अंदर प्रवेश करने अर्थ में जाता है, तो उसी से ही निकल रहा है कि देखो ग्रंथ को अंदर से समझ भी रहा है वो। लेकिन यहां पर थोड़ा अंतर दिखाई देगा कि अधीते भी कहा गया और वेद अलग से कहा गया। अब जब वेद अलग से कहा गया है तो वेद ज्ञाने तो स्पष्ट है, अब तो कोई बात ही नहीं रही कि ज्ञान भी हो रहा है, जान भी रहा है उसको, तो जान भी रहा है जब ये बात अलग से कही जाएगी, तो अब अधीते का हम अर्थ क्या लेंगे। तो देखो यहां जहां ये बात आती है कि विद्या चार प्रकार से चार चरणों में जाकर के पूरी होती है, और उसको दो प्रकार से बोलते हैं हम लोग, वो जो चार चरण है ना दो प्रकार से बोले जाते हैं। एक तो प्रकार ये है कि श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये चार शब्द आते हैं। साक्षात्कार में जाकर के समाप्ति होती है उसकी, हमारा उद्देश्य वहां जाकर के पूरा होता है। एक अन्य प्रकार भी है बोलने का, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल, एक इस तरह से बोलते हैं इसको। तो आगम काल में तो हमने पठन क्रिया को ले लिया, या इसी को ले लो अधीते, ठीक है ना। अब आया स्वाध्याय काल, तो स्वाध्याय काल में फिर वही बात आ गई कि जो हमने पढ़ा, जो आगम जो प्राप्त किया, जो गुरुमुख से सुना या स्वयं किसी ग्रंथ को पढ़ा, अब उस पर हमें विचार करना है, चिंतन करना है, जो विषय हमारे अंदर आ गया है अब उसका अध्ययन करना है दोबारा। ये हो गया स्वाध्याय काल, आगम काल, स्वाध्याय काल। तो यहां हम इसको इस रूप में ले सकते हैं क्योंकि अधीते अलग आ रहा है, वेद अलग आ रहा है। तो पहले तो हमने केवल मात्र ग्रंथ को पढ़ लिया, तो इसको ले लिया इन्होंने अधीते से। अब इसको बाद में उसको जाना, तो जानने में वो जहां स्वाध्याय शब्द आ रहा है वहां पर, वो यहां वेद शब्द से लेंगे। अब उसको जान भी रहा है वो। आगे प्रवचन व्यवहार तो एक आगे की बातें हो गई फिर, क्योंकि हम जब दूसरे को बताएंगे तो पहले जान तो लें स्वयं। उसमें ये भी एक संकेत मिलता है ये चार बातें कह करके कि अगर हमें कभी किसी को कुछ बताना है, प्रवचन करना है, मंच पर ही ले लो, मंच पर जो प्रवचन होता है, तो कभी भी मिथ्या ज्ञान को लेकर के या आधा अधूरा ज्ञान को लेकर के उस विषय को मंच पर नहीं उठाना चाहिए। हम उस पर अभी अधिकृत नहीं हुए हैं बोलने के, हम जब अधिकृत हो पाएंगे, जबकि हम दो श्रेणियां पार कर चुके हैं, आगम काल भी और स्वाध्याय काल भी, नहीं तो कैसे आ गया प्रवचन काल। यहां क्या होता है कि न जान करके भी और यूं ही जो है अज्ञान की बातें और मंच पर बोली जा रही हैं सर्वत्र, ये गलत है ये सारा। फिर दूसरी बात यह है कि अगर हमने प्रवचन किया है, बोला भी है दूसरों को, तो दूसरे लोग क्या करेंगे, हमारा परीक्षण करेंगे। अब परीक्षण करेंगे तो यहां हमारा व्यवहार देखा जाएगा फिर है? अब बने तो आर्य समाज के मंत्री हैं, जब उनके घर पर जाके देखा गया तो वहां मकान में उनके एक कोने में मंदिर बना हुआ है, तो क्या निकलेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा देखने वाले का, करे ये तो आर्य समाज के मंत्री हैं और यहां घर में क्या हो रहा है, ये यहां मूर्ति पूजा हो रही है। तो व्यवहार कुछ और प्रवचन कुछ और। तो यहाँ जो हम अधीते वेद की बात कर रहे हैं, यहाँ अधीते को हम उस रूप में नहीं लेंगे, गहन अध्ययन वाला अर्थ नहीं लेंगे, कि सामान्य रूप से हमने आगम काल कर लिया और वेद उसका अलग है। एक बात यह है कि दोनों क्रियाएं एक ही सूत्र में आ रही हैं। तो इससे पाणिनि एक अन्य बात भी बता रहे हैं कि मात्र आगम काल करके मत छोड़ देना, केवल मात्र पढ़ करके मत छोड़ देना, उसको जानना अवश्य है, नहीं जानोगे तो वो अध्ययन जो तुम्हारा है वो भी निष्फल हो जाएगा। अर्थ पर पहुंचना बहुत आवश्यक है। योग में भी जब जप की बात कही जाती है तो जप क्या, जप का अर्थ किया है उन्होंने, तद जपस तदर्थ भावनम, अर्थ पर जाना है, अर्थ पर नहीं गए तो कोई लाभ नहीं। तो अध्ययन और वेद दोनों चाहिए हमारे लिए। चलो द्वितीय समर्थात प्रातिपदिकात, अधीते अर्थात, अब अधीते क्योंकि कर्ता में आया है ये प्रत्यय लट लकार, तो हम क्या कहेंगे, अध्ययन कर्तरी अभिधेय, कर्ता में ही तो बना है अधीते क्रियापद, तो अध्ययन कर्तरी अभिधेय यथा विहितम प्रत्यय होती, दो खंडों में अर्थ किया इन्होंने क्योंकि दो बार तद तद कहा गया है, क्रियाएं भी दो हैं। ऐसे ही द्वितीय समर्थात प्रातिपदिकात वेदन कर्तरी अभिधेय यथा विहितम प्रत्यय होती, तो इन्होंने स्पष्ट कर भी दिया यहां पर अध्ययनम केवलम पाठ मात्रस्य अभ्यासः। लेकिन अन्यत्र कहीं हम अधि और इंग धातु का जब प्रयोग करेंगे वहां वैसे ही अर्थ लेना है जो मैंने बताया था, गंभीरता वाला अर्थ वहां वैसे ही लेना है। तो उदाहरण देख लो अब कि इन्होंने और भी दिया है कि वेदनम तदर्थ ज्ञानम अर्थात तत्व ज्ञानम। तत्व किसे कहते हैं, तस्य भावः तत्वम, जो विषय हम पढ़ रहे हैं वास्तव में उसका स्वरूप क्या है, तस्य भावः उसका होना, उसका अस्तित्व वो है क्या, तो वो अंदर तक गहराई तक पहुंचेंगे तभी होता है, उसी को बोलते हैं तात्विक ज्ञान। तो छंदो अधीते पठति छांदसः, छंद को पढ़ने वाला भी छांदस कहलाएगा, छंद को जानने वाला भी छांदस कहलाएगा, लेकिन दोनों बातें करनी है क्योंकि एक ही सूत्र में दोनों बातें बताई जा रही हैं। ऐसे ही आगे व्याकरणम अधीते वेत्तिवा, तो छंद में तो छंदस मूल शब्द है, अण प्रत्यय करके आदि अच को वृद्धि हो गई छांदस बना, लेकिन व्याकरण में जब अण प्रत्यय करेंगे तो यहां तो आदि अच में पहले से ही वृद्धि है। अब क्या करेंगे, तो ठीक है यहां वृद्धि है, कुछ शब्द ऐसे भी आएंगे जहां वृद्धि नहीं भी होती आदि अच में, लेकिन वकार यकार मिल जाते हैं पद के अंत में, ठीक है ना, यहां तो आदि अच को वृद्धि भी है और वकार भी मिल रहा है पद के अंत में, तो वहां पर एक सूत्र जो आता है वो वृद्धि का निषेध करता है, अपवाद है वृद्धि का, न युवाभ्याम पदांताभ्याम, तो न का मतलब नहीं, क्या नहीं, वृद्धि नहीं होती, यहां तो पहले से ही वृद्धि है, हम रोक ही नहीं पाएंगे उसको, तो लेकिन दूसरा कार्य एक वो और कहता है वो यहां कर लेंगे हम, कि पूर्व उतुताभ्याम ऐच, हम वृद्धि को रोक रहे हैं लेकिन कुछ और आपको दे रहे हैं, क्या कि उन पदांत यकार वकार से पूर्व, पदांत यकार वकार से पूर्व ऐच को जोड़ लेना, अब ऐच में आते हैं दो वर्ण, अभी बताएंगे, तो ऐच को जोड़ लेना, तो ऐच में आते हैं दो वर्ण कौन कौन से, ऐ औ, अब यथासंघ कर दो उसको, यवाभ्याम, य से पूर्व है तो ऐ और वकार से पूर्व है तो औ, ठीक है ना। अब यहां देखो कि व्याकरण शब्द है, तो व्याकरण शब्द को पहले अलग अलग कर दो, टुकड़े कर दो उसके, वी आ करण, ठीक है ना, वी और आ, तो आकरण उधर हो गया आकरण, अब वी को हमने किया यणादेश, तो यणादेश जब किया तो ई को य हो गया, तो वकार तो पहले से था, यकार और बढ़ गया इसमें, अब यकार जो बढ़ गया है तो प्रश्न यह है यहां पर कि सूत्र कह क्या रहा था, ये इसने कहा ना वृद्धि नहीं होती, कहां नहीं होती, इसका उत्तर दो पहले, देखो यहां वृद्धि प्राप्त हो कहां रही है, तुम ये मत देखो पहले से वृद्धि है, तुम ये समझ लो कि शब्द है व्याकरण, शब्द है व्याकरण यूं समझ लो, तो वृद्धि यहां पर जो या में आ है उसी को तो प्राप्त होनी थी, अर्थात हमने जो वी और आकरण जो बोला था, तो आकरण में जो आ है तो ये यदि ह्रस्व आकार होता ही है तो इसी को तो वृद्धि होती, आदियच यही तो बनता। तो इसने कहा कि पदांत यकार वकार से परे, पदांत यकार, पहले हम अर्थ करेंगे, पदांत यकार वकार से परे वृद्धि नहीं होती आदियच को, यानी कि आदि का अच यदि पदांत यकार वकार से उत्तर आ रहा है तो वृद्धि नहीं होगी। तो ये जो आ शब्द आ रहा है आकरण का, ये पदांत यकार वकार, पहले तो ये देखो यहां पर ये वकार पदांत में है या यकार पदांत में, इसका उत्तर दो पहले। यकार। क्यों वकार क्यों नहीं है? पद था वी, ऐसे बोलो पहले, पद था वी, वी का समास किया है, वी का आ का और करण का, तो वी का समास किया है तो वी पद है, और वी पद में जब यणादेश हुआ है तो पद के अंत में यकार ही तो है, वकार तो है ही नहीं। तो तेरा प्रश्न था कि ये यहां वकार आ रहा है, ये पद के अंत में नहीं है, तो यकार पद के अंत में है, उसके आगे जो आ रहा था उसको वृद्धि प्राप्त हो रही थी, उसको इसने रोका, यहां तो वृद्धि पहले से ही है। फिर दूसरी बात इसने कही कि पूर्वोक्त ताभ्याम, अब ताभ्याम में आ गए हम पदांत यकार वकार पर, तो यहां पर हमने ये निर्णय कर ही लिया था कि पदांत कौन है, यकार, उससे पूर्व तो ऐच में से ऐ आ जाएगा, तो वकार यकार के बीच में ऐ को रख दो अब, तो वई और यकार में आ जुड़ गया, या करण ऐसे बनता है, तो वही या करण है, निरुक्तम अधीते वेत्ति वा नहीं रुकता है, यहां तो वृद्धि हो ही जाएगी आदि अच को। तद अधीते तद वेद, एक और ले लो, इसी से जुड़ा हुआ है ये भी, नहीं याद, ये तो दूर तक जाएगा, चलो यहीं तक रखते हैं अभी, ये जाएगा प्रसंग 65वें सूत्र तक, यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि ओ